Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 25 grudnia, jest 9. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis Trójki. Policjanci badają okoliczności tragedii, do której doszło w Kobyłce na Mazowszu. Kierowca potrącił śmiertelnie 3 kobiety. Pali się poddasze wielorodzinnego budynku w Bydgoszczy. Ogień gaszą strażacy. Lokatorów ewakuowano. Zacząłem gasić wodą, ale to tam zbyt wiele nie pomogło. Strażacy mnie sprowadzili na klatkę, bo ja nie widziałam nic. Ja poczułam tylko czad w gardle. Papież przewodniczył pasterce w Watykanie. Porównał wędrówkę świętej rodziny do losu uchodźców. Przejście było oznakowane, a kierowca trzeźwy. W Kobyłce na Mazowszu 22-latek potrącił na pasach 3 kobiety. Wszystkie nie żyją. Do tragicznego wypadku doszło o godzinie 1:24. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że jeden z pojazdów zatrzymał się przed oznakowanym przejściem dla pieszych, chcąc przepuścić osoby, które chciały przejść przez ulicę. 3 kobiety, 2 w wieku około 30 lat, 1 około 60, weszły na pasy. Niestety zostały śmiertelnie potrącone przez jadącego z naprzeciwka Citroena Berlingo. Za kierownicą siedział 22-latek. Policja podaje, że mężczyzna był trzeźwy. Został zatrzymany. Kilkudziesięciu strażaków gasi pożar kamienicy w Bydgoszczy. Ogień pojawił się przed 7:00 na poddaszu wielorodzinnego budynku. Właściciel nie ma pojęcia, co było przyczyną. Zdaniem ewakuowanych mieszkańców mógł to być niedopałek papierosa. Prawdopodobnie jakiś niedopałek papierosa od sąsiadów. To jest taka rodzina nieodpowiedzialna, nie dość, że... No co, no... Ale to są wszystko podejrzenia. Źródło ognia było przed naszymi drzwiami pod 7:00. Choinki nie mam żadne, żeby się zapaliło. Syn obudził od duszenia, było duszenie. Ja zacząłem gasić wodą, ale to tam zbyt wiele nie pomogło. Syn zaczął wzywać policję i straż pożarną. Za chwilę walenie w drzwi, dzwonek. Męża pukam, ja mówię, Janusz, wstawaj, mówię, bo nie słyszysz, ktoś wali do drzwi. Mąż stał, a tu z korytarza, jak runęła łuna dymu tego wszystkiego do mieszkania, tak już nie było wyjścia. Strażacy mnie sprowadzili na klatkę. Normalnie tego, bo ja nie widziałam nic. Ja poczułam tylko czad w gardle. Akcja gaśnicza może potrwać jeszcze kilka godzin. Z budynku ewakuowano 8 osób, 2 z objawami podtrucia dymem trafiły pod opiekę lekarzy. O północy papież Franciszek odprawił pasterkę w Watykanie. Porównał wędrówkę świętej rodziny do Betlejem, do losu dzisiejszych uchodźców i migrantów. Papież w homilii powiedział, że dziś miliony ludzi, jak Józef i Maryja, zmuszonych jest do opuszczenia swojej ziemi i rozłąki z bliskimi. Stwierdził, że to wina współczesnych Herodów, którzy dla władzy i bogactwa bez skrupułów przelewają krew niewinnych. Wskazał, że jak nauczał Jezus, prawdziwa władza i wolność polegają na szanowaniu i wspomaganiu najsłabszych. Bóg jest obecny w niedyskretnym przybyszu, tak często nierozpoznawalnym, chodzącym po naszych miastach, podróżującym naszymi autobusami i pukającym do naszych drzwi. Bussando alle nostre porte, powiedział Franciszek. Dodał, że Boże Narodzenie to okazja, by przekształcić siłę strachu w siłę miłości. Papież mówił też, że potrzeba nowej wyobraźni społecznej, dzięki której nikt nie będzie czuł się wykluczony. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Kraków ma żywą szopkę. Stanęła na placu między Pałacem Arcybiskupów Krakowskich a Bazyliką Franciszkanów. Jest stajenka ze świętą rodziną, a obok zagroda ze zwierzętami. Są owce, lamy i osiołek. Wieczorem na plac przyszły setki rodzin z dziećmi. Chrystus się narodził! Chwalmy go! Bardzo fajnie, widzę ją pierwszy raz. Nigdy nie byłem na żywej szopce, bardzo mi się podoba. Które zwierzątko jest faworytem tutaj? Osiołek, Martyna. Który ci się podoba osiołek? Lama. Ten osiołek, tak. Wszystkie są fajne. Bardzo nam się tutaj podoba. Dzieci są zachwycone. Lamy, są osły, na przykład barany. Po prostu biją się, no biją. Najbardziej się podobały owieczki. Narodził się Jezus Chrystus, Bóg. Jasełka i koncerty w żywej szopce potrwają do wtorku, a oglądał ją razem z mieszkańcami Krakowa Paweł Pawlica. To był serwis Trójki. Za naszym oknem przy Myśliwieckiej szaro i mokro. Prawie wszędzie może dziś padać. W Suwałkach i Przemyślu maksymalnie na termometrach 7 stopni. W Katowicach i Białymstoku będzie 8, w Gorzowie, Toruniu i Gdańsku 9, do 10 w Szczecinie. Trójka. Program Trzeci. Ogłoszenie społeczne. Wojna zmieniła Aleppo w morze ruin, cierpienia i łez. Zginęły tysiące ludzi. Zburzono domy, szpitale, szkoły. Czy miasto wróci do życia? Czy dzieci z Aleppo pójdą do szkoły? Możesz im pomóc.

cried to my daddy on the telephone. How long now? Until the clouds unroll and you come down the line where? But the shadow still remains since your descent, your descent. Ding dong. wesołych świąt. Wesołych świąt. Ding dong. Ding dong wesołych świąt to Kaja z naszej tegorocznej karpiowej płyty Święta bez granic. A co dziś przygotowałyśmy dla Państwa? Będzie o szczególnych ozdobach choinkowych z papieru, figurkach tworzonych lata temu przez świetnego polskiego projektanta Jana Kurzątkowskiego. Dziś można je oglądać w muzeach. Zajrzymy do Nikiszowca, osiedla zbudowanego 100 lat temu dla górników z kopalni Wieczorek. To o 10.30. Zaprosimy do wysłuchania reportażu Romy Leszczyńskiej Święta na Nikiszu. Opowiemy historię krzesła, bo tak mi się wydaje, to bardzo ważny mebel podczas świąt, a Ryszard Jaźwiński i Katarzyna Borowiecka podpowiedzą, które filmy i które seriale warto obejrzeć w święta. I taki mamy plan do godziny 12. When it breaks my heart. say that of course it's gonna get better, gonna get better, better, better, better, better, better, better, better. I never loved nobody fully. Always one foot on the ground. And by protecting my heart, autopromocja. Spieszmy się, spieszmy kochać ludzi, jak poucza nas. Śpieszmy się. To nawiązanie do jednego z najbardziej znanych wierszy księdza Jana Twardowskiego. To także tytuł jednej z piosenek z najnowszej płyty Leszka Długosza i tytuł specjalnej świątecznej audycji w Trójce. Jej bohaterem i gościem będzie właśnie on, Leszek Długosz, artysta przez wiele lat związany z piwnicą pod Baranami. Odgrzebałem w pamięci moją pierwszą bytność w radiu na Myśliwieckiej. Naprawdę odległy czas, 59 rok. Zapraszam dzisiaj, kilka minut po 21. Janusz Deblesen. Autopromocja. Do południa. Boże Narodzenie to choinka, wspólne jej ubieranie, czasami wspólne robienie ozdób i pomyślałam sobie, że święta to taki dobry czas, żeby przypomnieć Państwu mistrza papierowej choinkowej ozdoby Jana Kurzątkowskiego. Projektował meble, szkło, architekturę wnętrz, ale stworzył też niezwykłe figurki. Zaczął projektować je przed II wojną światową i cieszyły się wtedy niezwykłą popularnością. Sprzedawała je spółdzielnia Ład. Szef jej działu handlowego wspominał, że już latem molestowali i zaliczkowali Jana Kurzątkowskiego, który razem z bratem projektował, wykonywał i dostarczał najpóźniej do 15 grudnia każdego roku setki ozdób wraz z urządzeniem. Choinką. Zawsze było mało, podobno w ciągu 2 tygodni sprzedawano co najmniej 2000 sztuk i ozdoby takie kupowało na przykład też Ministerstwo Spraw Zagranicznych, przesyłało je do polskich placówek dyplomatycznych i takie to były świąteczne ozdoby w naszych przedwojennych ambasadach i konsulatach. Papierowe figurki to bardzo nietrwała materia, niewiele przetrwało, ale w drugiej połowie lat 40. artysta odtworzył niektóre, ponieważ część zaginęła i została zniszczona podczas II wojny światowej. Odtworzył i teraz te właśnie figurki są w kolekcji Ośrodka Wzornictwa Nowoczesnego Muzeum Narodowego w Warszawie i mówi to Anna Maga, kustosz kolekcji. Takie ozdoby choinkowe zostały później przez rodzinę artysty przekazane do naszej kolekcji. Niektóre są dokładnym, czy prawie dokładnym powtórzeniem tych zabawek, które znamy z ilustracji tych przedwojennych. Tam jest i ryba. No, rybę właśnie troszkę uprościł, ale jest kawalerzysta, damy i urzędnik, malarz. I te zabawki są niesłychane. Jak się dokładnie przygląda im, po prostu maestria artysty dała o sobie znać tutaj w najwyższym stopniu, ponieważ takimi bardzo prostymi ruchami nożyka czy nożyczek, nie tylko cięcie tu jest ważne, ale jego wyobraźnia, która pozwalała mu odpowiednio dociąć, by odpowiednio skręcić formę, Tam niekiedy jest użyty klej. No właśnie, czy to było klejone? Tak, jakby założenie było takie, żeby nie kleić. Mało klejone jest, ale no czasem tam niektóre końcówki są złapane. Ale generalnie konstrukcja trzyma się na zasadzie właściwego zagięcia, skręcenia. Trudno o tym opowiadać. Lepiej by było pokazać te miejsca, w których wystarczyło tylko delikatnie naciąć i troszeczkę odgiąć nożykiem i powstaje taki rys charakterystyczny dla twarzy człowieka. Ta kobieta tam zilustrowana, dama, nie jest jakąś osobą nijaką, tylko to jest twarz z werwą, to jest kobieta, która rządzi domem. Widać po prostu charakter. To jest niesłychane, że takimi prostymi środkami wyrazu można osiągnąć tak głęboką analizę psychologiczną postaci. Urzędnik też jest taki godny, prawda? Oczywiście, urzędnik jest dobrze odżywiony, ma teczkę, kroczy, nie idzie, kroczy do pracy w poczuciu tych swoich obowiązków, które będzie wypełniał, ale i pewności siebie, że podejmie właściwe decyzje. Po prostu te postacie są dowcipne i pełne życia. A rola gry światła, cienia? Na pewno też to ma znaczenie. Nasze koleżanki z muzeum, młode pokolenie, po obejrzeniu tych zabawek nabrało wielkiej chęci spróbowania wykonania takich zabawek i takie spotkanie się odbyło. Świetnie sobie poradziły dziewczyny z niektórymi zabawkami, ale na przykład ryba nie udawała im się. Czyli próbowały trochę skopiować. Tak, tak, to były próby skopiowania, bo wydaje się, że to jest takie proste. Tu uciął, tak, już skręcił i jest. Ale tu trzeba właśnie tej bogatej, tej głębokiej wyobraźni, żeby wyprzedzić jakby to zgięcie, żeby na płaskim papierze zobaczyć. I właśnie ta ryba jest dobrym przykładem tej pracy ze światłem, bo ona jest z jednego właściwie kawałka papieru tylko, a jest rybą przestrzenną. Oczywiście bardzo symbolicznie jest ta przestrzeń zaaranżowana. A gdzieś są takie wzorce na papierze rozrysowane, czy po prostu trzeba przyglądać się poszczególnym figurkom i próbować to odtworzyć? Na razie są dostępne tylko same figurki i tu trzeba ruszyć głową i mieć wyobraźnię, żeby to sobie rozłożyć. No można się uczyć. Jest to wyzwanie dla młodych projektantów. Tu o sztuce delikatnego nacięcia papieru i odgięcia nożykiem, tak żeby powstała charakterystyczna postać, opowiadała Anna Maga z Muzeum Narodowego. I do rozmowy o figurkach papierowych, o zdobach bożonarodzeniowych Jana Kurządkowskiego jeszcze za chwilę wrócimy. Boże, daj szczęśliwe, ciche święta. Ciepło wlej do serc. Niech jaśnieją zwykłym dobrem w tym, co Boże, daj na zgodę pogniewanym oczom przywróć blask. Pamiętliwość lepiej niech omija czas. Co człowiek ma, sam wiesz. Mądrzy się, nie umiejąc żyć, z każdej strony mu wciąż źle. Boże, przyjdź na góry cieszy się. Odpuść nam i wszystkim, którzy tego chcą. Papierowe, ulotne, oczywiście nietrwałe. Takie są bożonarodzeniowe ozdoby Jana Kurządkowskiego. Papierowe figurki w swoich zbiorach mają Muzeum Narodowe w Warszawie. Zapytałam więc Annę Magę, kustosz Ośrodka Wzornictwa Nowoczesnego Muzeum, o to, jak o nie dbają. W muzeum mamy pracownię konserwacji papieru, która głównie zajmuje się konserwacją prac graficznych czy rysunkowych. Ale też do tej pracowni udałyśmy się z naszymi figurkami i tutaj po prostu oddałyśmy do koleżanek, które są znawczyniami konserwacji prac papierowych, ale tutaj głównie polegała ich praca na ewentualnym czyszczeniu różnego rodzaju gumkami miejsc zabrudzonych i jakiegoś ratowania uszkodzonych partii poprzez niewłaściwe przechowywanie, bo tutaj powinno być bardzo skrupulatnie przygotowane takie miejsce do przechowywania odrębnie każdej zabawki. Nasze pudła były stosunkowo profesjonalne, bo miały przegródki na figurki, osobne przegródki, ale myśmy tylko to trzymali w takich ligninach, w takich watach jakichś, tak żeby miały miękko te zabawki. A tutaj no, warto przemyśleć każdą figurkę, obejrzeć dokładnie i znaleźć jej takie podpórki, tak by niektóre elementy wystające, delikatne, laska, dziadka, czy torebka, czy elementy broni rycerza, czy pędzel malarza nie łamały się. Nie można za bardzo się z nimi przemieszczać zbyt często, bo wszelkie drgania powodują właśnie pracę tych elementów delikatnych i uszkodzenia. Oczywiście tam też niekiedy trzeba wzmocnić klej, bo traci swe wartości klejące i trzeba to uzupełnić. Anna Maga z Muzeum Narodowego w Warszawie. A o figurkach Jana Kurzątkowskiego bardzo ładnie pisała Wanda Telakowska, twórczyni Instytutu Wzornictwa Przemysłowego. Taki cytat znalazłam. Chwilowość takiego zjawiska plastycznego jakby spokrewnia ten rodzaj twórczości plastycznej z piosenką, fraszką czy dowcipem, których egzystencja, choć bywa zwykle krótka, może być wspaniała. Trudno chyba lepiej to ująć. Jeśli mieliby Państwo ochotę obejrzeć figurki na żywo, to jest taka możliwość. Kilka z nich jest prezentowanych w otwartej 10 dni temu Galerii Wzornictwa Polskiego w Muzeum Narodowym w Warszawie. Jeśli znajdą Państwo chwilę i mieszkają w stolicy albo na przykład odwiedzają rodzinę podczas świąt, to nawet jutro można wpaść do Muzeum Narodowego. Jest otwarte właśnie w drugi dzień świąt. Zresztą chyba sporo instytucji kultury jest otwartych w drugi dzień świąt, więc może warto wyjść, zrobić sobie mały spacer i zajrzeć właśnie też tam.

2 days now, and I want to see you, darling. I really do, you know, because I think of you, and all of me kind of goes a little bit crazy. So I believe it's a match, darling. You should phone me, and we will have a night in the Casbah that neither of us will ever forget. A beautiful evening of love, lust, and paradise. You can make it nice. Call me back on Riverside 4239. Ciao, ciao. Caro Emerald, artystka z Holandii, wynaleziona przez Marka Niedźwieckiego. Zastanawiałam się, który mebel jest najważniejszy podczas świąt i że może warto byłoby opowiedzieć jego historię. Przyszło mi do głowy, że mogłaby to być kanapa albo krzesło, bo na tych meblach spędzamy wtedy sporo czasu. Zadzwoniłam do specjalisty, doktora Józefa Mrozka z Katedry Historii i Teorii Designu Warszawskiej ASP, żeby poprosić o rozmowę właśnie w tej sprawie, a on na początku nie zgodził się ani z kanapą, ani z krzesłem. Tak mi się wydaje, że święta kojarzą się z siedzeniem rzeczywiście na krzesłach, ale wokół stołu i że krzesło to jest jednak coś indywidualnego. Natomiast stół jest to, co nas wszystkich łączy. Ale nie ma stołu bez krzeseł. To znaczy w naszej kulturze rzeczywiście, w naszej zachodniej cywilizacji. Natomiast niskie stoły otoczone jakimiś pufami czy poduszkami są nadal popularne na Bliskim Wschodzie chociażby. Kiedy zaczęła się historia tych mebli? Krzeseł. Tak jak większość tego, co mówimy o naszej historii, mówię w tej chwili o zachodnim świecie. W czasach antycznych, właściwie w czasach greckich pojawiają się krzesła. My właściwie nie znamy ich jako oryginalnych obiektów, natomiast na różnych przedstawieniach widać, że te krzesła są. Historia krzesła jest naprawdę bardzo fascynująca i właśnie tę historię opowiemy Państwu po godzinie 11, a wcześniej po 10 jeszcze reportaż Romy Leszczyńskiej, reportaż z Nikiszowca, święta na Nikiszu. Propozycje filmowe i będą także propozycje serialowe. Będzie w czym wybierać.